آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوصیکم بالجار، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کی میں وصیت کرتا ہوں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت کا تذکرہ کیا گیا جو کثرت سے تہجد پڑھتی ہے، کثرت سے روزے رکھتی ہے، لیکن غیر انہا تؤذی بلسانیہا جیرانہا، لیکن پڑوسیوں کو زبان سے تنگ کرتی ہے، تہجد گزار نفلی روزے رکھنے والی، قال ہی فی النار، یہ جہنمی ہے۔ پھر اس کے عورت کا تذکرہ کیا گیا کہ کثرت سے کو تہجد بھی نہیں پڑھتی، کوئی روزے بھی نہیں رکھتی، صرف فرائض کا پورا کرتی ہے، غیر انہا لا تؤذی جیرانہا بلسانیہا، لیکن پڑوسیوں کو تنگ نہیں کرتی، قال ہی فی الجنہ، یہ عورت جنت میں جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جرموز الجہیمی بیان کرتے ہیں، آپ نے دو نصیحتیں فرمائی، اللہ اوصیک اللہ تکون لعانا، لعنت نہ کسی پہ کیا کرو، اور دوسری نصیحت لا تسبن احدا، کسی کو گالی نہ دیا کرو، لعنت کیوں نہ کرو، جب تم کسی پہ لعنت کرتے ہو لعنت چڑھتی ہے آسمان کی طرف، کبھی دائیں کبھی بائیں، جب وہ شخص ملعون نہیں ہوتا جس کو لعنت کر رہے ہو، وہ پلٹ کے اسی پر ہی آ جاتی ہے، گالی نہ دیا کرو، لا تسب الشیطان، شیطان کو بھی گالی نہ دو، اس پہ بھی شیطان ہی خوش ہوتا ہے، اگر شیطان جس سے بڑا کوئی بھی اللہ کا نافرمان نہیں، اس کو گالی دینا جائز نہیں، تو پھر کسی مسلمان کو گالی دینا کیسے جائز ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں، میں نے جب سے یہ حدیث سنی، فما سببت احد شیئا بعیرا ولا شأتا، میں نے آج تک کسی بکری اور اونٹ کو بھی گالی نہیں دی، منذ اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے میں نے یہ وصیت اللہ کے رسول سے سنی ہے۔